إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات توفيق بروم بي عز وجل كي سنو درس توحيد بني أمل سوبا جوجر كي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة أبو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بند بي بيسو gisone nañ ne li nga xamni moy ak waref dañ koy tuddé wajib dafa sédeliko ñaar li ñi tuddé al wajibul ayni té muy faratay jëm ak li ñi tuddé al wajibul kifai té ñukoy woyé fardu kifaya al wajibul ayni moy li nga xamni mom dafa war ci julit bu nek mu taxawé ko al wajibul kifai moy li nga xamni bu ko mbolo mu doy taxawé wacc na ñeneen ña al wajibul ayni te muy lawar ci ku nek ku ko deful ku ne rek bakar day daldi tegu sawlos al wajibul kifai nak nga xamni bu ko ñenn ñi taxawé wacc na ñeneen ñi bu ko ñepp bokké nak ñaka def bu boba ñepp am bakar mu ne la nak xam xam momit non la seddeliko wé amna ci xam xam lo xamanteni ni wajib la wujub al ayni nga xamni julit bu ne rek muskallaf bu ne rek da ko wara xam am ci nak lo xamni wajib la waye nak wujub al kifai nga xamni bu ko ñenn ña xame day daldi doy ñeneen ñi buñ ko xamut suñ ko aajo ñu laaj ñeneen ñi suñu borom ne fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bu ko defee borom téré bi di fédeli loolu di wax naan li anna al-ilm ala qismayn mu ne ndax moom xam xam moom dafa séddeli ko ñaar al-awwal ba ca njëkk ما يجب تعلمه على العيان خيتو خام خام بيغا خامني داي دوجي خاج ييغا خامني موي الواجب العيني مانام خام خام باغا خامني دا فا وار تي جيم جو نيك تي باكان بو نيك مو دال ديكوي خام من فلا يعذر احد بجهله كن دو ام غانت تي نياك خام لولو نياك كو خام du nek ngant ndax lan xam ko dafa war mune wa huwa ma la yastaqimu ad-din illa bihi te moy xam la nga xamni sa dina du ca jube sa dina du jub ludul ca lolé sa dina du taxaw ludul ca lolé misl lu melni arkan al-islam al-khamsa ponk islam yi nga xamni jurom la sa dina man ta taxaw ludul ci ponk islam yoyu kon xam ponk islam yoyu lu war la mune allati hiya ya nga xam ni ñoy ash-shahadatani ñaari baatu sede yi te muy lan shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sede ni amul kenn ku ñu wara jaamu ci deug ku dul allah tek ci sede ne muhammad jaamam la yonantam la wa iqamu as-salah ak takhawul julli comme julli daf la war te julli mom xam xam mo koy joxe ndax faaw nga xam li nga wara wax xam li nga wara def xamé la nga xamanteni ni moy charte xam ponki xam faratay batay dala bula garon sa bir julli imaginel tay nga don julli nga julli ñaari rak ba dugg ci sa ñettelu rak bi nga duggé ci sa ñettelu rak ba taxaw faté jang fatiha rek nga ruko wa fofu bo xaméwul ponku ak farata ak charte ak bu ci nek atem noy defare lolou wala da ngay dag julli bi wote téléphone gis nga donc yu mel nonu atté yoyu xam ko farata la ndax sa julli du bax ludul nga xam bir yoyé gis nga lolou motax waja ba mu julé ñew nuyu yonent bi té na mu julé respecté wul won julli ga ci joxé ponk ya and ak xamut won dé wayé taxut mu am ngant yonent bi dané ko irje fa salli fa innaka lam tusalli delu watal nga julli julli wo ba muy ñett yoon mu né yonent bi man munu man ludul ni jangal ma gis nga kon amul ngant ci ñak xam waaw né amane dal xawma ponkuy julli rek tax ngay julli num la nexé dedet lolou du ngant dé da nga wara dem nga jangi waaw da nga wara dem nga jangi lan moy ponkuy julli nga jël sa temps tok waaw bu laaje fukki minute nga tok fukki minute bu laaje fanwéri minute nga tok fanwéri minute bu laaje une heure de temps nga tok une heure de temps bu laaje une semaine tamit ngay bagante une semaine pour meuna jang charte julli jang ponki julli jang farata yak ya ca aju ngir sa julli meuna wer mangok motax mu ne wa iqamus salat takhawal julli waxul julli kesse de waye takhawal julli te iqamatus salat nak moy adaa'uha bi shurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha kama ja'at an ash-shari'a moy lan taxawal julli moy lan moy joxe julli ci chartam waw nga xamni yow julli dang koy maîtriser de telle sorte ko fo tollu ci julli xam nga position bi wala wax ji lan moy atem ndax li ci charte yi la bok wala ci ponk yi la bok wala ci sunna yi la bok wala ci farata yi la bok ba lula ci gar nga xam fan nga ko wara dello ak nokoy réparer lolou moy taxawal julli kon joxe julli ci ay chartam ak ay ponkam ak ay faratam ak ay sunnam comme nim diké ci sharia kadhalika wa ita'u zakah joxe azaka gis nga ko wa sawmu ramadan wor wor kor wa hajju baytillahi alharam ak ajnegu borom bi tabarak wa taala yi di ponk islam yi jurom mune la yajuzu li muslimin du dagam ci julit an yajhalaha murireko ñak ko xam balla buddalahu an yata'allamaha mune bu boba kon faaw rek mu dem jangi ko waaw jangi li nga xamanteni mom la ponk islam yi lambo nga xam ko mune li an ta'alluma ma'na ash-shahadatayn innama huwa ta'allumul aqida mune ndax jang ma'na ñaari baati sede yi mom moy jang aqida muy pass pass li khos wala li khol wara fas yata'allamu al-muslim al-aqida min ajli al-amal biha mune ab julit nak day jang pass pass muy pass passuk islam ngir jefe ko ngir mon ko taxawé wa yata'allamu ma yudadduha min ajli ay yatajannabahu mu jang tamit la nga xamni day yaq pass pass te mu wutek pass pass ngir mu mën ko moytu bala pass passam di yaq ci bir xolam mu mën ko xamé xamni li kat contraireu pass pass la bu wer waw su tabé rek da fay yaq sa pass pass legui yow lolou boko xamul tay lolou tabbi sa pass pass yaqku ngay dem te fekke yow sa pass pass yaquna kon gis nga ñak xam ni mum nekké danger lolou motax ñuy wax naan wa fil jahli mautun li ahlihi qabla al maut wa quburuhum qabla al qubur wa ajsamuhum qabla al qubur quburu nek na ci prière wa fil jahli mautun akuk de parce que ignorant bi ki rir ki ñaka xam day def yaakar ne lamu def baxna te fek amna lu ci duggu lu ko yaq gis nga ko lolu bayiko xel bu bax mangok mune kon hada madmunu shahadatayn mune kon li moy li ñaari batu sete yi eumbo moy pass passuk islam kon da nga wara jang pass passuk islam xam ko waye tamit xam ragne la koy meuna yaq ngir nga meuna jël say matway mune kadhalika yata'allamu arkan as-salah niki nonu tam mu jang ponki julli wa shurut as-salah sharti julli wa wajibat as-salah ak faratay julli wa sunan as-salah ak sunnay julli la budda ay yata'allama bitafsil hadhihi al-umur mune yi mom faw rek nga jang ko ci tekantal nak du jangu fala fala de dedet dang koy jang ndank ndank ci faram faacce ci tekantal wa temps bu mu laaj nak nga jox ko temps bobu ngir nga jang ko ci detail ba maîtriser ko waaw yu ci nek ak ay tektalam lu ci nek atem lu ci nek tollu wayam gis nga ko kon mbir mu serye la gis nga dine islam mbir mu serye la mais ñu bari ndeysan ay victime lañ nak wax deug yalla il faut ñu yeureum jaamu yalla yi il faut ñu yeureum jaamu yalla yi tamit ñi xamas tout il faut ñu yeureum jaamu yalla yi waaw di len dimbali di len leral masala yi di tok ci jakkay yi di jangale man lima jaaxal senegal moy lan mo tax duñu tok ci jakkay yi di jangale ha ñu yor jakkay niñ tijj jakkay yi jangale kat yi ñew tok fa jangale diine yalla ji way ha niñ yi tamit ñew tok bu amé jangale kat buy jangale ñoomit ñu ñew tok ci jakka ja boy ñew nga indalé sa bic ak sa feuille wala sa cahier sa carnet di jël note jangale kat bi bu limé né ah charte julli temps la nga bind temps mu commencé len lim bi ci charte julli lo bok nga bind ngir bo delo keur ga nga mën ko jang mu mok ba nga xamni doto soxla kula koy waxal waye yow ya koy wër diko waxal nit ñi kon lolu lu jara bayyi xel la mangok mune laysa mujarrad annahu yusalli wa huwa la ya'rif ahkam as-salah mune nekku rek nit ki da ngay ñew di julli te fekk yow xamoo atay julli yow xamoo ci dara xamewul yu ponk amna ño xamni sax wallahu al-musta'an fatiha munu ñu ko tari wala fatiha bañi tari du fatiha bu wer setal li te pourtant ñom ñing ci dalu xel ndeysaan di dem ngenté di dem dejj di dem tour fu len neex ñu dem te seen fatiha werul ñu and ak seen conscience tranquille de la ilaha illallah way seen ngeen li ndax li jamm la fu ñu dimbali jamm yalla yi borom xam xam yi ndongo xam xam yi il faut ñom ñu wagas seeni manche waaw tok jappale jamm yalla yi nit ñi xam seen faratay jëm lolu c'est le minimum te seen rôle la ñom ndongo xam xam yi mangok mune kon waaw ki xamul li nga xamanteni ni moy atay julli kayfa ya'mal al insan amalan wa huwa la ya'lam hadha al amal alladhi yu'addihi mune nakala borom xel doomu adama ni ñewé di def lo xamni mom xamuko waye mom dal nako def rek kep kepal dal di jog dem yonam dedet kayfa yu'addi salat wa huwa jahilun bi ahkamha wa nakala joxe julli te fek mom atay julli xamuko mune fala budda faw rek an yata'allama mu jang gis nga ko ahkam as-sala atay julli mangok faw mu jang ko wa mubtilat as-sala mu jang ye yak julli la budda min ta'allumi hadha faw nak li mu jang ko gis nga ko kon lol lu jara bayyi xel la yakarna ñun am nañ ci dars bo xamanteni ni ci durusul muhimma mangok alhamdullilah bi fadlihi ñong koy jangale ci parcel gis nga dimanche ju jot kazalika tamit geejji way ñong ko fay jangale ci jakka ji nek fofu gis nga cité sores mangok ñong ko fay jangale samedi bu jot kazalika ci groupe bi tamit dars bobu ñong ko fay jallale tamit waaw ñong ko fay jalle alarba ju jot aju ci walu fiqh walu atay julle ak yoyu budé altiné la aju ci walu ñaari batu cédé yi gis nga atay ci aju kon lu jara bayyi xel la mbir mi dafa sérieux ndax lan ñaari baatu sédé yi muy sa pass pass julli yi aljana ak safara mo ci aju texé ak texé di ëlëk mo ci aju kon lu sét yela lu jara bayyi xel la bu ko défé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabarak wa taala défal ñu tawfiq défal leen ko défal ñu taysir défal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.